dřeva vyzleží už dávno, nežijí ve shodě. Jsem tam se sešli a ve stejné hospodě, a teď Černáček emigroval na moje popatové kápadku. Já jsem chtěla na vesnici, měj duší dvoje psal. Kartu. Kartu. Kartu. Vytroška už je stávám, já čekám u vonku. A kapíry mi potkává, místrovou zbarnili. Za to kůr na rovné pravdy a ostatní z něho partily stále vždycky na sebe pracují. KGB. Pohrešte z druhé kouli, už nedělá jí podoře. Na těle samou kouli, je vidím mě hodně, hodně, hodně, hodně nahoře. Tak za vědru milům kruců, už teď kouká tam složit kostí, špatně chodí do stohu a druhý nespavostí. Vezme do rožu šiste kudí, radější na paloučku, jemnější zvíce na píchu, hned vezme broučku, vyvěkuj.